dozadu je dvěma písačů s tím knírem, to je vážný případ. Prosím, kde ano? Šup! Krak! Neuvěřitelný účinků mého univerzálního žájku s Bohem!